Jakkolwiek by nie było, myślę, że obie grupy znajdą dziś coś przyjemnego dla siebie. Będę próbował wyważyć dźwiękowo nasz wspólny czas i niejako wklejając się w sytuację, sięgnę między innymi po twórców doskonale wykorzystujących nastrój. Szlachetność ich muzyki jest tym większa, że wpisuje się w jakże klasyczny już dziś styl krautrock. Myślę, że mogą być Państwo miło zaskoczeni. Scotch and Chablis i niemiecki von Spar na początku jako zwiastun. Jako zwiastun, ponieważ tej nocy sięgnę po najmłodszy album artystów. Utwór, który wybrzmiał, to kompozycja sprzed lat, z roku 2010. Jedna z bardziej rozpoznawalnych i kojarzonych właśnie z tym kolońskim kwartetem. Skład powstał w 2003 roku. Ma na swoim koncie 8 pełnometrażowych płyt i właściwie to od samego początku rozwija stylistykę powstałą w latach 60., stylistykę krautrocka. Co ciekawe, teraz czyni to we współpracy z japońskimi muzykami. Na spotkanie z neokrautrockiem, w którym czuć będzie także eksperyment jazzowy, ale nie tylko. Zapraszam po spotkaniu z muzyką Boogie Wesseltofta. Ale najważniejszy i moim zdaniem najlepszy wątek tej szczególnej nocy, tego wydania Potrójnego Pasma, to możliwość wejścia w totalny stan zadumy i co kto woli, odprężenia, wspominania, lewitowania, czy wreszcie meandrowania zarówno w przestrzeni, jak i w naszym osobistym kosmosie. To będzie album Johna Hopkinsa zatytułowany Ritual. Wyjątkowe dzieło sztuki, na mnie przyznam, wpływające wyjątkowo mocno. Pewnie też dlatego, że złożone z wielu wysublimowanych dźwięków. I skoro mamy dziś troszeczkę uważniej, troszeczkę inaczej niż zazwyczaj spędzać ten czas w trójce, to może trochę na zasadzie, w cudzysłowie, negatywu przełożymy na wstępie jakże znany utwór Deadmau5a, tak, Deadmau5a i jego, można powiedzieć, chyba przebój, przełożymy na klasyczny instrument, na fortepian. Zresztą ów król instrumentów będzie dziś mocno obecny. W 2011 roku w każdym razie podjął się tej interpretacji polski jazzman Michał Wróblewski. Jeśli w ogóle można mówić o przebojach w muzyce elektronicznej, to wersja oryginalnego, wybrzmiałego I Remember pewnie takową była. Uśmiechnąłem się pod nosem i właściwie za każdym razem to robię, kiedy przywołuję interpretację Michała Wróblewskiego, bo to przecież kwintesencja tego, co kryje się pod łączeniem muzyki elektronicznej z jazzem. A jeśli jeszcze wchodzi w grę muzyka taneczna, to sobie człowiek przypomina, że przecież jazz u zarania takową był. No dobrze, bo my przecież dziś niekoniecznie do klubu, a bardziej do kameralnej przestrzeni lub po prostu do studia nagraniowego sobie zajrzymy. No a jeśli tak, to proponuję dosyć sterylną produkcję, bo usłyszą w niej Państwo wiele niuansów każdego z instrumentów. To po prostu jest dobra realizacja i znowu połączenie dwóch światów, bowiem przed nami Boga Weseltoft, czyli jakże ważna postać w świecie no jazzu, no i Prince Thomas, to już oczywiście jakże znany producent i DJ, rozwijający i wpisujący się w scenę współczesnego disco. W roku 2018 panowie połączyli siły, tworząc coś na kształt kameralistycznego house'u. Dziwnie to brzmi, prawda? To nie moje określenie, a określenie człowieka, który chcąc uciec od nazwy house, a jednocześnie no, nie przychodziło mu lepsze skojarzenie, to chyba na bazie taktu właśnie 4/4 posłużył się po pierwsze house'em, no ale poczuł, że coś jest innego i dodał do tego wszystkiego przymiotnik kameralistyczny. I mimo wszystko coś w tym chyba jest. Winyl, na którym wytłoczono dzieło obu panów, został opublikowany w Small Town Supersound. Nosi tytuł po prostu Boogie Weseltoft i Prince Thomas. Całość składa się z 5 kompozycji. Wypełniają 2 dyski, zatem mamy 4 strony, w tym pierwszą, na której pojawił się Furuberget. Z Boogie Weseltoftem i Princem Thomasem wystąpił tu jeszcze Jon Christensen. Jego perkusję słychać w drugiej części utworu. A części wbrew pozorom jest wiele. trójce down tempo, chyba lepiej niż house kameralistyczny. Down tempo oczywiście z transkrypcją na skład kameralistów. Boogie Wesseltoft przy fortepianie, no i jak wynika z solidnego opisu, było to grand piano Steinwaya. Na perkusji we fragmencie Jon Christensen, no i syntezatory, na których grał w takim samym czasie rzeczywistym, jak perkusista czy pianista, grał Prince Thomas w szczegółowym opisie kompozycji pod swoim prawdziwym nazwiskiem Thomas Moen Hermansen. Świetna płyta, mam wrażenie, że na dzisiejszą noc idealna, ale jak wiadomo, Boogie Wesseltoft działał i wciąż działa z przeróżnymi muzykami, w tym z racji swoich jazzowych źródeł, także oczywiście z jazzmenami. Tu w składzie pięcioosobowym. potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Skoncentrowani pewnie usłyszeli, że po dwóch utworach zagranych przez składy zarządzane przez Weseltofta pojawiła się nieco odmienna smakowo rzecz, czyli zapowiadany na wstępie von Spar. Nowa płyta zespołu jest efektem współpracy z japońskimi artystami, japońskimi instrumentalistami i zdaje się, trzeba to potraktować jako nowy rozdział, bo sam pełen metraż, jaki stworzyli, zatytułowano album One. Polecam Państwa uwadze. Wszystkie utwory noszą rzymskie liczby i tak po wysłuchaniu czwórki, mojej ulubionej kompozycji, proponuję jeszcze rzymską szóstkę. Thank you.